باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. استاذ صاحب سرنامک دی د خرڅولو د اغستلو معاملات او دوکانداري او تجارت د دې مسلې بیانوي. نن بیانوي چې کستاسو دا غواړی چې الله زما کاروبار کې خیر او برکت پیدا کی، صدقو له زور ورکې، د خپل وس مناسب د خپلې ګټې مناسب صدقې کوئ، الله بم په مالونو کې او په دې کاروبار کې خیر پیدا کی. بله مسله دا کوئ چې د سود نه ځان ساتئ. سود داسې معاملات دي چې دا څومره تاسو کاروبار کوئ د دې ټولو کاروبار دپاره طبیعي دا سود دی. نن خو به تاسو دا وینئ دا غوبلې دي او دا دسې دي او دا دسې دي او بنګلې به جوړې کړي دا به کړي، لیکن یو څو کاله پس به ګورئ چې بیا به سروالې او بروالې داسې ګرځي. نو دا دی خیر برکت په هغه کاروبار کې دی چې صدقې پکې وي، او بې برکتي چې ده نو په هغه مال کې دی چې په هغې کې سوي وروره هغه سودي پکې. نو وی یمحق الله الربا، الله بې برکته کوي مال د سودو. یمحق الله الربا، محقه یمحق معنه دی برکت ختمېدل، الله بې برکته کوي مال د سودو، د سود مال. یو بزرگ وی سودخور به ډېر های هوی به کوي او کاروبار به یو غر او پر به وي، خو په څلوېښت کاله کې دننه دننه به په هغه باندې تبۍ راځي، هغه د هر څه نه به خلاصېږي. نو یمحق الله الربا، الله بې برکته کوي کاروبار د سودو، کم کاروبار چې په هغې کې سودي. و یربی الصدقات، اربا یربی معنی دی زیاتول، و یربی الصدقات او الله زیاتی صدقې، کم مالونه چې په هغې کې صدقې وي الله په هغې کې خیر برکت او هغه زیاتوي. او د هغې وجه دا ده چې د صدقو والا سره د الله محبت وي، لیکن والله الله پاک لا يحب كل كفار اسيم، هغه محبت نه کوي د هر کافر ګناګار سره. کافر هغې ته وایي چې سود ته حلال وایي، سود آرام دی دی ته حلال وایي، کافر شو. ګناګار دی ته وایي چې حرام خو حلال خو ورته نه وایي، حلال خو کوي، نو بیا ګناګار شو. قال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال، حضرت سعيد ابن مسيب تاسويلي لوي شان ولا تابعي دي د مدینه منوره لوی هستی ده، دی وی چې زمنګ استاد ابو هريره قال غوي، ابو هريره سیب خپل استاد مونږ ته وی، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما واوریدل در رسول الله نه، سمعتو ما واوریدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه، یقولو چې هغوی به وي، الحلفو د حیز ور وایې، د لام زیر وایې حلف، او داسې هم شته دی چې الحلفو د لام غوړندې، الحلفو قسم، الکه داسې کوي کاروبار چې کوئ دکاندارانو یا تجارت والو وی قسمونه مه کوئ، رسو را روان دی، ځکه چې قسم چې ته کې که په دروغه کې نو دا حرام دی، او که نه په رښتیا کې بیا هم مکرو دی، لکه تا ته څه ضرورت شي قسم کې، خو دا کار داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی. نو یقولو هغوی به وي الحلفو، قسم چې دی په دروغه، من فقط دا سبب دی د چلیدلو، د چلیدلو او د مشورېدلو، لسلعتی دا د مال، سلعه هغه مال ته وی چې ته خرڅې لسلعته د مال روره ته قسمونه کې چې په خدای قسم چې په دې می اغشت دي په خدای قسم چې په روزاجي سی ابراغلی او مانه په دونه غوخته مانه دی ورکړي ټیک دې د مال به یو چلیږي کاروبار به روان شي نو الحلف قسم په دروغه منفقت دا سبب دې د چلیدلو لسلعت دا سامان خو ممحقت دا سبب دا بیدغه دی دا ختمی دو دلیل برکت دا برکت بیا پاکی برکت نی نو یا با گتو نیشی و که گتو شی اللہ بی پدس زیکی دا نو لگی چستا بایس پا کار رانیش منفقت دا سبب دا چلی دلو دی لسلعت دا سامان او ممحقت دا سبب د ختمی دو دلیل برکت دا برکت او که دا دسی وایه چه منفقت هم سیده نو منفقت چلون که ده دا پدروغ قسم دا چلون که ده دا سامان پا دوکان که خوبر سامانون ډیر خرشی خودیت ملو ممحقت دا ختمون که ده لیل برکت دا برکتو باب ما یکرهو من الحلف فی البیع اغدراغ سرنما امام بخاری رحمه الله ترجمک دی سرنامک دی مسئله دا سه دا کاروبار کوئی پا کاروبار که قسمونه مکوئی دا سخت گناه زکا ماوی که قسم کوئی ساسو حشوئی او پا دروغی وی که نو دا حرام دی حرام دا نوشو او کنا قسم که پر اختیا که نو بیا مکرو دی چه مکرو دی گناه ده علا که دا اللہ پاک نامی بیزایا دا سل دا غکی را مخی که نو بابو ما دا باب دی دا حقی یک رهو چه اغا مکرووی پا معاملاتو که پا خرسول و پا غستو که اغا کار مکرووی اغا سشدی من الحلف چه اغا قسم دی فی البایعی پا بایعی که خرسولو که قسم اغشتلو که قسم دکان که بناستی دا ناس بای سو دغه براشی گاک تبا و تبای او که اغا وی مرال دخوی پا خدای قسم مال پا دون را که درو قسم بکی یلک خوشی علی والا کنالی تال چا دغا در کرده قسم حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا سليمان قال اخبرنا عوام عن ابراهيم بن الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه لوی شان والا صحابی دی دی وغه کوي ان رجلا ویو سړیو اقام سلعتا اغه مشوره ول خپل سامان چلاوی خپل سامان وهو فی سوق و دا سه حال کې چې هغه بازار کې و یو سړیو په بازار کې مال روړو او دا مال چلو چې اوس دا وچلیږي او خرش ان رجلا یقینا یو سړیو اقام هغه مشوره او چلوې سلعتا سامان وهو فی سوق او دا سړی په بازار کې و فحلف بالله او دې سړی قسم وکړ په الله په خدای قسم چې نن یې ماله دونه پیسې راکولې ما نه دی ورکړې په دروغه قسم کوي یا په رښتیا کوي په رښتیا هم قسم ته ضرورت نشته فحلف او د قسم وکړه بالله په الله څنګه قسم یې وکړ چې لقد اعطی یقینا ورکول شو ده ته بها په دې سامان ما هغه شی ورته یاد کی لم یعطا چې هغه ته ده ته ورکړی شوی نی ته ورته ورشئ ورته وی ماما دا په څو دی هغه درته وی په دوه سوه ته ورته وی په سلو نو هله ته قسم کوي په خدای قسم چې په یو نیم سل خو مې نه دی ورکړی دا قسم سله کې چې دا ساده راواخلي او دوکې کې او پکې په دې دغې راوغورځی چې د نیوالي نو چې چا قسم وکړو کم سړي چې هغه ودره مشهور که خپل سامان په بازار کې او د هغې مشهورولو طریقه دا ده چې هغه قسم کوي په الله باندې او داسې وایي چې لقد اعطی یقینا ورکول شو دتا بها پدې سامان ما ته پدې باندې راکول شو خصوصی یاد کی ما هغه لم یعطا شدت ورکړی شوی نی یاره مال د یو نیم سل روپیا د دی راکولې ورکولې نو دی سی وی او دا سره کوي چې دا بل سړی پې راتیس کی ل یوقع چې دی راوغورځی او راتیس کی فیها په دې سامان کې رجلن یو سړی من المسلمین د مسلمانانو دقس یو سړی وغه دا کار وکړو بازار ته سامان راوړو او قسم کو چې په خدای قسم چې مال په دې باندې دونه دونه شی راکېده خو ما نه دی اغستی او دی د دې دپاره کو چې یو مسلمان راواخلم او دوکې کم او په دې خپل سامان یې راوغورځم ویلي نو فنزلت نازل شو د قرآن مجید دا ټکی د دې سړي د زجر دپاره دا نازل شو ان الذین یشترون بعهد الله یقینا هغه خلک چې هغوی اخلي بعهد الله په وعدې د الله و ایمانهم او په خپلو قسمونو باندې د الله په وعده او په خپلو قسمونو باندې اخلي سمنن عوض قلیلا لک نو د هغې دپاره دی اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار الآیه د آیات تر اخره پورې ووایې تر دې ځای پورې د خرڅول او د غشتلو دغه و اوس امام بخاري روان دی بعضې دغه کوي یو مسله دا کوي دوستانو هر سړی چې کم کاروبار کوي نو دا خپل کاروبار راوالی او ذریعه د الله د رضا وګرځوي یا داسې ووایه دا خپل کاروبار راوالی ذریعه د جنت د داخلېدو وګرځوئ صحابه کرامو تاریخ چې تاسو وګورئ د تابعینو د دې بزرګانو هغوی به دا کاروبار چې کو په یو داسې طریقه باندې به یې کو چې یاره دا کاروبار کوم چې الله رانه رضا شي دا کاروبار کوم چې الله مې جنت ته داخل کړي یو دا خبره به وکړي بله دا دی چې ښکلی ژوند چې غواړی او کاروبار کوي نو دا د لاس کاروبار کوي د لاس خپلو بچو ته د لاس کاروبار وښایې دې کې بې اندازې خیر او برکت دی نو اوس به دې تاسو ته یو څو دغه وښایي کاریګری مثلا د زرګری کاروبار څنګه دی دا جایز دی که دا ناجایز دی عام زرګرانو پسې دغه دا دی چې الله به هر څوک بخي خو زرګر به نه بخي دا مشهوره ده وی ځکه چې زرګر د مور نه هم غلا کوي نو دا کاروبار به غلطي نو امام بخاري په هغې سرنامه ږدي چې نه غلط خو نه دی دا بالکل جایز دی که ته پکې غلطه کې نو خو چې سبق له راځي او سبق غلط وی نو هم دغه دې ګناه ده نو چې جومات له راځي او په غلطه راځي هغه هم ګناه ده نه زرګري شوه لواري شوه یا ورپسې وروستو راځي ترکاڼي شوه یا رستو را روان دی جولاگیری دا ټول کسبونه دی او دی کې ډیر خیر او برکت دی نو وی باب ما دا باب دی د هغې قیله چې ویلي شوي دي فی سواع د سواد زور وایې د سواد زور سواع معنا کوي زرګرو زرګر چې دا د سرو د سپینو کاروبار کوي او که دا سواع کې سواع د سواد پیښه لکه ځینې کتابونو کې دی نو بیا سواغو دا جمع ده زرګران د دې بیا مفرد راځي سائغ که د سواد پیښ شي معنې زرګران جمع کوي که د سواد زور شي نو دا بیا مفرد دی معنې زرګر کوي دا باب دی په بیان د هغې کې چې ویلي شوي دي په باره د زرګرانو کې وقال طاووس حضرت طاووس وی عن ابن عباس هغه نقل کوي د عبدالله ابن عباس نه چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی رسول الله چې مکه مکرمه فتح کړه د خانه کعبې د دروازې مخې ته ودرېده او یو ښایسته بیان یې وکړ په هغه بیان کې ده وی چې لا یختلا نبشی پری کولی لا یختلا نبشی پری کولی خلاها شنه واخه ده ده ده مکه مکرمه و ده حرم ده ده شنه واخه بسوک نپری کهی. قال العباس حضرت عباس وی چې دا الله پیغمبر لګ دا الله نه سوال وکړه چې دا حرم د سرګړی پرې کول موږ ته چې دغه اجازه وکړي. قال العباس عباس وی چې الا الاسخر مگر سرګړی. حضرت د سرګړی استثناء راته وکړه دا الله نه سوال وکړه چې الله دا موږ ته اجازه وکړي. دا دغه وازونه کوي که دا کوي الا الاسخر مگر سرګړی. عبد الله حضرت عباس ته ووای چې حضرت ته په سرګړو سکے وای فانه یقینا دا سرګړی شې دا د مکی مکرمه د خلکو ډیر ضرورت دی دا د لقین هم د پاره د لوار د دوی غالبا ځن خلکو د انګر وای لقین هم دا د پاره د لوار د دوی او بیوتهم او د پاره د کورونو د دوی قین رستو رازی لوار ته وی لیکن قین کله په معنا د مطلق کاریګر سرم رازی رستو را روان دی او قین په معنا د زرګر سرم رازی زرګر نوخه خبره دار شدل د دې معنا او کې زرګر فانه دا سرګړې شدې لقین هم دا دې د پاره د زرګر د دوی و بیوتهم او د پاره د کورونو د دوی حضرت دا خلک چې کوټې پټي د پاسه پیدا دغه د کوي په ځای دا سرګړی اچي ضرورت دی او دا دغه نه دي سرګران دوی چې په خپله بټۍ کې هغه سره دغه کوي ګرمۍ یا سپین ګرمۍ دا دغه ورته سکارو خولته ونه دا سرګړی ورته بلی. اوس وګورئ دې حدیث کې رالل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او بیا په مکه مکرمه کې دا زرګرانو نو که دا زرګري ناجایز وی نو که په کار دا دی چې پنځوس هم دا خلک منی کړی وي. فقال رسول الله وی الا الاسخر مگر د سرګړي پرې کول دا څه دي دا جایز دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واقعه ده. قال حضرت علی وی کانت لی شارفون او زما دا پارا یو نر اخ کانت لی او زما شارفون یو نر اخ من نصیبی دا غحیسی زما من المغنم دا غنیمت پا غزوی بدر که ما تا چه پا غنیمت که کمیسا ملو شوی و نو آغا یو اخ ما تا ملو نو او زما دا پارا یو نر اخ او دا نروخ ما تا دا سزن و من نصیبی دا غحیسی زما من المغنم دا غنیمت و کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر علیہ السلام و سلام اعطانی را کرو ما تا شارفن یو اخ من الخمس دا خمس زما دو خانو یو را تا پخپل حصہ دا غنیمت که ملاو شویو او یو اخ را رسول اللہ پا خمس که را کرو پینزمه که تا سویل ویلی دی چې جهاد وشي غنیمت په پنځه ځای شي سلور سی به مجاهد والی یو یې سبب بیت المال والی بیت المال به بیا د خپل ثواب دید مطابق چاله ورکی نو دغه سره رسول الله چې دین نو دغه وشو غنیمت جهاد غنیمت کې پنځم چې واغشته پاغه پنځم کې مال یو خراک دو خان میشو یو می په غنیمت کې رسیدلو او یو را تا رسول الله سلام دا خموس نراکو. فلم ما اردتو هر کل چه ما اراده اکڑا اوس رسول الله صلی الله سلام حضرت فاطمه علی تا ورکڑی دا اوس واده را جوڑی واده غریب سر پیسی نشتا چه پیسی نشتا دی. فلم ما اردتو هر کل چه ما اراده اکڑا ان ابتنی یا چه زبیناو کما بی فاطمه تا بنت رسول الله سلام پا فاطمه چاگه لور دا رسول الله سلام دا کل چه ما دا اراده اکلا چه زه حضرت فاطمه را واده کما او خپل کور ته راولم. کله چې ما اراده وکړه چې زه دغه وکم بینه وکم په فاطمې چې هغه لور د رسول الله ده، نو څه چلو شو؟ اوس ما سره د ولیمې پیسې نه وې، نو واعدتو رجلا، ما واده وکړه د یو سړي سره، سواغا چې هغه زرګر و، یو زرګر سړی و. اوس وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه منوره کې هغه د زرګران و. که چېرې دا کاروبار ناجایز وي نو په کار و چې پیغمبر علیه السلام هغه منع کړی وي. ښه، واعدتو رجلا، ما واده وکړه د یو سړي سره، سواغا چې هغه زرګر و، او دا د کوم قوم نه و؟ من بني قینقا، چې هغه د بني قینقا نه و، د یهودو یو قبیله ده، بني قینقا، د دې بني قینقا قبیلې و. ورسره مې دا وعده کړې وه، وریا سبا به ځو غره له، ښه غره له، او دا هغه ځای نه به خیره سره سرګړی روړو، او هغه سرګړی به بیا چې دی د زرګر سره مې خبره وکړه، په دې نورو زرګرانو باندې به راله خرڅې چې پیسې مې لوشي. ښه، ان یرتحل معیا، چې دی به ځي زما سره، او فنأتیا، موږ به راوړو بی اسخر سرګړی، هلکه په سرګړي څه کې چې راوړې؟ اردتو، زما اراده وه، ان ابیعه، چې زه دا سرګړی خرڅ کړم، من السواغینه، په زرګرانو یې خرڅ کړم، و استعین به، او زه امداد حاصل کړم په دغه پیسو باندې، فی ولیمت عرسی، په هغه ولیمه د واده زما کې. ما اراده دا وه چې زه فاطمه بیبي راوادومه، چې دغه دی ما سره پیسې نه وې، چې لږ غره ته لاړ شو او سرګړی راوړو، هغه خرڅ کړو، په هغې کې بیا چې دی نو زه څوکمه د فاطمې په دغه کې ولیمه کې هغه په کار راوړم. دا هغه زمانه وه، در ته به وروسته پوره راشي، چې شراب لمنه نو. دا دوو خان مې دلته کېنولي وو، او دلته یو مجلس لګېدلی و، په هغې کې سندرغاړې سندرې وې. په هغه مجلس کې چې دی شراب هم سکلي شوي وو، او حضرت حمزه هم پکې و. هغې زناورې سندرغاړې په خپلو سندرو کې دا وې چې څوک دی چې لاړ شي او د اوښ د کوب د آواز دې په ما وخوري، داسې یو د ته به راشي دا نظم یې وې. بس دغه په جوش کې راغی حضرت حمزه، او راغی زما دوه اوښان یې مړه کړل راله. دا دغه نه دی، حمزه راغی، حضرت علي وې دا به ته وروسته راشي. بیا دې لاړ پیغمبر علیه السلام ته د دې شکایت وکړ. دا خبره وروسته را روانه ده. عبد الله ابن عباس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوی ان الله یقینا الله حرم مکه، اغه حرام کړی د مکه، الله مکه ته بی اندازې عزت ورکړی دی، د دې بی عزتی، د دې بی ادبی اغه الله حرام کړی ده. ولم تهل، او دا مکه نو حلاله، لأحد د هیڅ یو کس دپاره، قبل مخکې زمانه مخکې دا مکه د چا دپاره حلاله نه وه چې هغه دې وسله راوالي او دې ځای کې د جنګ دپاره دې راشي. ولا لأحد، او نه به دا حلاله شي د هیڅ یو کس دپاره بعدی پس زمانه. دا لږ وخت د مجبورۍ د وجې الله تعالی ماله دا حلاله کړه، او مال وسله راغستل او جنگ کول ماته حلال کړو. و انما احلت لی، او یقینا حلال کړی شوی ده دا مکه زما د پاره، ساعتا لږ وخت، من نهار دروازه، هغه حرمت چې څنګه مخکې و هغسې باقی دوباره بیا راغی. لا یختلا، نه به شي پرې کولی خلاها واخه داغې، ولا یعزدو، نه به کټ کولی شي شجروها ونې داغې، ولا ينفر، نبز غلولی شي د خپل زینه سیدوها، خکار داغی، ولا یلتقطو نبشی روشتا ولی لقطتو ها غرزیدل شوی شی داغی چانچی و شی غرزیدلی پا مکم و کرم و حرم که بین روشتی مگر که روشتی داغ چا دا پر دا جایز دی چا غد دی اعلانو نکیش داغ سی ما شی مندلی دی الا لی معرفین مگر دا پار دا تعریف کون کیا. فقال عباس ابن عبد المطلب نووی حضرت عباس سیب چه حضرت دا لان سوالو که چه دا اسخر منگل جایز کی الا الاسخر مگر سرگری دا دی سرگری پریکودل لی منگل جایشی ولی لی ساغتنا دا پار دا زرگرانو زمنگا ساغه جمع دا زرگرانو تاوی لی ساغتنا دا پار دا زرگرانو زمنگ ولی سقف بیوتنا او د پاره د چتونو د کورونو زمنګا د کای په ځای باندې دا سرګړی رالو او په چتونو باندې اچو. فقال رسول الله الا الاسخر مگر سرګړی د دې پرې کول جایز دی. فقال اکرمه حضرت اکرمه دی د عبدالله ابن عباس هم نه د حدیث بیانې لاندې شاګردانو ته چې دې ځای ته راغی نو اکرمه سووی هل تدری آیا ته پوهیږې لاندې شاګرد ته وی غالبا د حضرت خالد دی چې ما یونفر سیدوها څه مطلب دی د ځغلولو د ښکار د دی چې رسول الله وی د مکې مکرمې او د حرم د علاقې ښکار به م نه ځغلې د دې څه مطلب وی د دې دا مطلب دی چې ښکار دی سوري ته پروت دی او ته دا غزین پاسه او پخپل پکی کینی انتو نحیهو چه تا لرکی دا من از ویل دا سوری نا از سوری تا پروت تی تاو تاواز پیو که و غلرکی و تنزل مکانهو او تا کراکینی او راش زید آغتا. قال عبدالوهاب روان دی شده دا حضرت خالد نرویت سوک کئی خالد ابن عبدالله خود خالد نچه عبدالوهاب روایت کئی نو اغا داسی وی. قال عبدالوهاب عبدالوهاب عن خالدین اغا داسی وی لساغتنا و قبورنا ورا پاس رویت کی سنگو لساغتنا و لسقف بیوتنا دلتا داسی راغش دا پار دا زرگرانو زمنگا او دا پار دا قبرونو زمنگا دا به چکل دا کبر دغه که بیا پیتی گیمیگی که خوده او بخوال تشتنه نو دا سرگره بیا بیا را واقشتو دا تاسو چه خطی تپه پا دیزه بیا دا دغه واچو دا سرگره بیا واچو بیا بیا دا پاسا خوره واچو دی. بابو ذکر القین والحداد حداد لوار ته وی لوارینګر قین تاسو وختي وی د دې خپل معنی د قین معنی کوي دم دغه دی لوار لیکن کله په معنی د مطلق د غسر راځي کاریګر بیا چې دوی قین په معنی کله نه کله د سرګر سره استعمالی نو دا باب دی د ذکر د سرګر والحداد د لوار الکه دا د لواره کارونه چې دا د غیر اغشتي سټکه او د اوسپنې درزه دا جایز دی که دا جایز نه دی. حال دا دی چې دی کې دا لوګي وي او درزه او دروزه وي ځان یې په پوره مصیبت باندې اخته کړي دا کار څنګه دی وایي بالکل دا جایز دی. د صحابه او زمانه کې صحابه و به دا دغه کوله لواري ونګري به یې کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې به دا کاروبار کې دا هغه پیسې اعتراض نه دی کړی. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ابي الزهاء عن مسروق عن خباب قال حضرت خباب ابن ارت رضي الله تعالى عنه لوي شان والا صحابي دي او دای کاریګرو دا د لواره او د انګره کار وکاو او د مکی مکرمه سردار نو عاص ابن وائل عاص ابن وائل به چې زیات کارونه کول په ده به کول یو ورځ ده وله څه کار وکړو نو بیا پیسو له ورغی چې پیسو له ولا ورغه وي مال هغه پیسې را هغه وته وي ما سره نشته وي سره نشته راکه او تر هغې پورې چې را کړي دي نه چې زه تانه لاړ نه شم نو آس ورته وایي یخه بابا تا خو مخکې دونه سختي نه کو لکه لکه دا اوس چې کوې نو هغه ورته وایي مخکې زه ستا په مزه بوم زه مشرک ومه ځکه مې در سره سختي نه کوله اوس الحمدلله مسلمان شوم الله مونږ ته یو پوره دغه راکه ازادي را کړې ده اوس یې دنه په زور غواړم خیر هغه وې خا نو تاسو وایئ چې جنت به وي او نعمتونه به وي او هر څه به وي پرز د قیامت به چې دي نو خیر سره ما سره سرم ډېري سپین به م را سره ډېري او بیا به یې دله هلته درکړم اوس یې دله درکولی نه شم دا دغه و قال حضرت خباب وی کنتو قینن او مزلوار کنتو قینن او مزلوار فی الجاهلیت ای پا زمانه دا کفر کی که لما اسلام نو روڑی رسول الله لا پیغمبر شوی نو نزو مل انگر لوار وکان لی علی العاص ابن وائل او زمان پا عاص ابن وائل بانده دینون کرزو ما عاص ابن وائل دا د عمر ابن العاص پلار دی په مکه مکرمه کې کافران خوډیرو خو دا بد اخلاقه نه دي شیطانان دا پکې یو څو کسانو یو پکې دا و چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پاسابه و عمر دا دغه عاص ابن وائل عقبه ابن ابي معيط دا ډیر بد اخلاقه خلکو او داسې ولید ابن مغیره دا دغه و دا یو څو کسانو ابی ابن خلف دا دغه نو دا حضرت دغه وایي خباب چې زه لوار وم او ما په زمانه د جاهلیت کې لواری کول او زما په آس باندې قرض و فاتیته زرالم هغه ته اتقاضاه چې ما مطالبه کوله دغه نه د قرض اتقاضاه چې ما مطالبه کوله دغه نه د قرض نو قال هغه راته ووي د عاص چې نه قرض نه در کوم ته غلط شوې لا اوتیکا زبادر نکم تا تا دا خپل کرس حتی تر دې پورې تکفرا چې ته کفر وکې بې محمد صلی الله علیه وسلم په محمد ته لاړ شې او داغه باندې دغه وکې کفر وکې او داغه نه راوړې دغه مرګتیا نه کې فقلت ما ورته وې خدای دې په خیر کا زما د کفر سره او زما د اسلام سره ستا څه کار دی ما د کار کړی دی پیسې راکا فقلت ما ورته وې لا اکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم زه خو کفر نه کوم په حضرت محمد حتی یمیتک الله تر دې پورې چې الله تا مړ کړي او ثم تبعث او بیا را پورته شي د قبر نه او هغه وخت کې به دې بیا دغه کوم دنه غواړم نو هغه داسې وخاندل نو قاله هغه راته جواب کې وي زه مړه بس ته اوس رانه مه غواړه او چې سره بیا را ژوندی شم که نه او ما سره به دا سونی او چاندی او دا نعمتونه وي بیا به هلته درکم قاله نو هغه راته ووي دعني ما پرېږده حتی تر دې پورې اموته چې زه مړ شم و ابعث او بیا راوچت کړی شم د قبر نه ټوقې کوي خنداګانې کوي فسعوتا زر دې چې را بکړي شي ماله فسعوتا زر دې چې را به شي ما را بکړي شي ماله په قیامت کې مالن مال بم را کړی شي و ولدن اولاد مال بم بمډيري اولاد بم بمډيري بیا راشه زه بدله پیسې درکم فاقضیک نو زه به درکم تا ته قرستا فنزلت نو نازل شده چه افرائیت الذی کفر بی آیاتنا آیاتا لی دلی دی هغا کسا چه هغا کفر کی انکار کی زمان دا آیاتونو وقال او دی وی چه لعوت ین مالا و ولدا را بکریشی مال مال او اولادا لکه دا دتا چاوی لی دی چلتا و تا تا مالم در کیگی و دولت بدر کیگی مطلب دا دی بخاری سیب دا دی یعنی د زرګری د دغه نسوت د لواره کار دا څه دی جایز دی هغه د صحابه وکړی دی رسول الله په دې باندې انکار نه دی کړی. باب الخیاط، خیاط وی دغه ته درزی، دا جامې چې ګنډي درزی. الکه دا د جامو ګنډل دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ دا کار ښه دی که نه دی؟ خو دا درزی توب وی بالکل دا کاریګری ده، او د کاریګری نه بهترین کار چې دی نو هغه بل نشته دی. باب الخیاط دا باب دی په بیان د زرګر کې، د زرګر په باره کې چې دی نو په حدیثو کې سر راغلي دي د هغې بیان. عبدالله اسحاق ابن عبدالله ابن ابی طلحه انه سمع، دی حضرت اسحاق واورېدو انس بن مالک د حضرت انس نه مشهور صحابي دی، یقول هغوی به وي حضرت انس به بیا دا واقع ذکر کوله چې انا خیاطا، یقینا یو درزی و. حضرت انس به وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې درزی و، انا خیاطا یقینا یو درزی و. اوس ګوره د رسول الله زمانه کې دا و د جامو ګنډلو والا، هغوی به مخکې جامې په لاس ګنډلې، ستن به ورسره و په هغې به یې ګنډل کول. ان خیاطا یقینا یو درزی و، دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه دعوت ورکړه پیغمبر علیه السلام ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی درزی دعوت ورکړه رسول الله ته، د څه شي دعوت یې ورکړه؟ لطعام، د ډوډۍ. صنعه، چې دا ډوډۍ ده تیاره کړې وه. درزی و ډېر هوښیار و، اول یې ډوډۍ تیاره کړه، د ډوډۍ د تیارولو نه پسې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړه. چې رسول الله ورغې نو انس یې هم ځان سره بوت. قال انس بن مالک، اوې حضرت انس، فذهبت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه لاړم سره د رسول الله، الى ذلک الطعام، دغه روټۍ ته، دغه درزی ماما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه ډوډۍ کړې وه، تیاره کړې وه، په هغې کې زم وسره ورلم. د دې الفاظو نه داسې معلومیږي چې دا سرید و، ښه سرید و. اول یې ډوډۍ په لوښي کې وړه کړې وه، نو بیا دا وچه غوښه نه ده تیکې، دا او کدو دی پخ کړې و، په دې کې خوروا کړې وه، دا خوروی په دې دغه راړولې وه په دې ډوډۍ، او د پاسه پې دا د کدو ټنګری، او دا دغه د غوښې دا تیکې دا پرتې وي، دا وچه غوښه نه ده. خیر، فقرب الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دې درسي ماما رانږدې که پیغمبر علیه السلام ته، خبزن ډوډۍ، ډوډۍ و مرقن خوروا، فیه دباء، چې په هغې کې کدو، په دې ډوډۍ کې کدو مو په دې خوروا کې، و قدید او تیکې د غوښې وي. قدید د غوښې هغه تیکو ته وایي چې هغه وچي. پخوا به خلکو د غوښې وچولې، د قصبې خو دونه وې نه، نو دا د غوښې تیکې وې، او دا کدو، او دا پکې و رسول الله ته را مخکې که. اوس ما وایي هغه دې وګورئ، زرګرانو رسول الله دغه دې داسه وته درزیانو، لیکن رسول الله په اعتراض نه کوي چې هلکه دا درزی توب ولې کې. تر دې پورې چې هغه دعوت رسول الله ته ورکړه، رسول الله سلم دا نه وایي ستا کاروبار صحیح نه دی، زه ستا ډوډۍ له نه درځم، هغه دې ورغې او د هغه ډوډۍ وخوړله. غالبا نن درزی توب کې ځکه زیات عزت دی چې د دې درزیانو مشرانو د رسول الله خدمتونه کړي دي، هغه د رسول الله سلم ته دعوت ورکړی دی، د هغې دعوت ته وجه نه اوس نن هم زرګران بچی کوي. ښه، فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم، حضرت انس وایي رسول الله ډوډۍ خوړله، ما ورته کتل. فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم، ما کته پیغمبر علیه السلام چې دا چې کوم ځای کې به دا دې کدو ټنګری وي که نه، دې پسې به لاس ګرځو، داسې د دې کدو ټنګری پسې به لاس ګرځو، دا د غوښې تیکې چې دی دی نه دغه کولې، دې له ګوتې نه ور وړې. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد پیغمبر علیہ السلام يتبع الدباء شاغب تالاش کو د کدو دی کدو پس به د لاس ګرځاو من حوالی القصا پاغه طرفونو د کاسې کې د کاسې پاغه طرفونو کې به د لاس پس ګرځاو د قیت عاشقی وی خمون وی د رسول الله عاشقان یو د رسول الله عاشق هغه ته وی چې هغه سکړی تاغه کې چې دغه سخوخی استا خوخی انس وی د اقا وخنه په خدای قسم چې زما د کدو سره ډیره مینه و پیدا شو چې د رسول الله دا دغه ډیر خوخو کدو نو سوی فلم ازل انس وی همیشه مزه احب الدباء چې زه محبت کوم د کدو سره من یوم ازن د دغه ورځنه الکه که د چا کدو خوخی خوریده که د چا نی خوخه ندی خوری که یو سړی دا ووایي کدو مې خوښ دی هم صحیح ده که یو سړی وایي زما کدو نه دی خوښ هم صحیح ده خو دا یو ټکی دی ستاسو دا حشه وایي که ذکر د دې وشو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الدباء هلکه لکه اوس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کدو سره ډېره مینه وه دا ذکر وشو او یو کس را پاسی چې زما خو نه دی خوښ ستاسو حاشه وایي په دې سړي باندې یره د دې ده چې دا کافر نشي کافر خو ته نشو ویلی خو یره د دې ده چې دا دغه نشي ځکه تا د رسول الله د خبرې مقابله کې خبره وکړه ما وی داسې وایه کدو مې نه دی خوښ چې نه دی خوښ مه خوره استاد صاحب به ګپ لګو موږ لې راوړه مه یې خوره خو که دا دغه شو چې یره ذکر وشو چې رسول الله به دغه ډېر خوښو کدو او دلته یو سړی ووې چې نه زما خو نه دی خوښ نه دا بیا سخته ګناه ده درته به راشي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل دا دغه وکړو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الدبا د رسول الله به کدو ډېر خوښو د هغه یو بچی را پاسید وی یاره زما خو نه دی خوښ وی ښه زه درته دا ویمه چې د رسول الله کدو نه خوښ او خوښې ورته وی زما نه دی خوښ وی عبدالله صاحب تر د مرګه مرګه پورې د سره بیا دغه ونه کړي خبرې او سره ونه کړي حقیقت دا دی چې کدو کې د زمونږ د ډاکټران صاحبان وی دا نری کدو چې دی که څومره فیدی دی که نه نو بیا اندازې فیدی طاقت پکې شته هضمي ډېر ازاد د معدې دپاره ښه دی نور د دې بلډ پریشر او د دې هر څه دپاره ښه دی خو چې دا مدني دغه پوخ کې ساده چې په دغه کې پخې که نه قیمه یا په غوښه کې نو بیا د کدو هغه طبیعت دغه کوي خرابوي چې ساده پخې غوړي په کې کمی نو ډېرې زیاتې فایدې دي په کې استاد صاحب وایي دې ته ځان ټینګوي تا داسې مه وایه خوند نه راکوي کدو پوخ کا غوړي پکې کم او لږې اوبه پکې او بیا ترې سرید نغه کوه جوړوه پکې ډوډۍ وړوه ته بیا ګوره چې دی کې خیر څومره دی او دی کې بیا برکت چې دی ده څومره دی ښه نو انس صاحب وایي چې د دغې وخت نه زه همیشه محبت کوم د کدو سره باب النساج دا باب دی په بیان د نساج کې نساج معنی دی اودل دا جوړه نه دی چې دا یو تار په بل کې ورکوي دې ته نساج وایي نو نساج معنی کوي جولاګیري دا د جولاګیرۍ دا کار څنګه دی وایي وروره د ښه نه بل ښه پکې نشته بل ته ښه نشته د جولاګیرۍ کار د ښو نه ښه دی کارو ګټ هم پکې ده برکت هم پکې دی فایدې پکې بې اندازې دي د خلکو دعاګانې ورسره بې اندازې خیر برکت دی پکې نن که جولاګان نه وې موږ به تاسو ټول به بربند ګرځېدو دا خو د دې برکت دی چې هغوی هغه د جامې جوړې کړي او بیا هغه موږ وغوندو نو باب النساج دا باب دی په بیان د جولا کې چې دا جولاګیري دا څنګه ده دا یاد ساتئ زان پو یوی بیا په معاشره کې هغه سه جون تیروی اکابر وی د دنیا په احمقو کې غټ احمق په قمقلو کې غټ قمقل چې هغه د خرونم کمه کړي هغه دی چې هغه جولا ته په سپک نظر ګوري. هلکه ته خو ډوزې بادې، لیکن تو ګوره چې د جولا فیدې خلکو له زیاتې دي که ستا قوم ته څه فایده ده او د جولا څه فایده ده؟ هغه هغه د سادرې جوړی خلک یې اغوندي، جامې جوړی خلک یې اغوندي، هر څه کوي. تا څه کړي دي؟ حضرت سهل ابن سعد ساعدی واقع بیانی سه مخلص خزوی در رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمانه. قال حضرت سهل وی جاءت امراتون رال یو خزا، جاءت امراتون راوڑ یو خزی بی بردت ان سادر. مراد دلتا مانه منگ سادر کو خو مدالی منگو تا شده نوائیو، دا دا وره نشی جوڑی. راوڑ یو خزی رسول الله تا بی بردت ان سادر. قال دا سهل ابن سعد دی شاگردانو تا وی الکا برده پیجنه، اتا درونه شاگردانو تاسو پویگه مل برده تو چه دا برده سشه دی؟ فقیل له نو ده تویلو شو چه نعم او منگه پیجنو هی شمله، دا غا سادر دی. شمله اغا سادر تا وی چه سری دزانه تا وی، اغا سادر تا وی چه وی سادر خود جینو تا دغی دا دغا ندی دا نسو تا وی دا دغای چه دا کم دا دغه نوي زونډي دا ځنې سادري جوړي، خو د داسې ده چې د اودلي شوي نه وي، دا اسې دغی داسې سادرو سادرو او طرفونو ته دا زونډي و. ښه، نو نعم او هیه شملتو دا هغه سادر دی منسوجون چې هغه اودلي شوي وي او فی حاشیتها اغا طرف داغی و دلی بیم داسی پروتی. نو قالتا خیر دا خزده رسول الله تا دا سادر روڑو و تا وی حضرت ستاسو دا پار ما دا جوڑ که از دا خزده جولگیری کار کهی. قالت نو دی خزی وی یا رسول الله، ای دا الله رسول، اینی نسج تو یقینا ما جوړ که هازیه دا سادر بیدی پخپل لاسو. حضرت دا سادر می اودلی دی او جوړ کرده می دی پخپل لاس. دا دی دسیشی دا پارا جوڑ کرده دی اکسو که ها چیز واغوندم تا تا دا، اکسو که ها چیز دا واغوندم تا تا. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم را واغست دیل پیغمبر علیه السلام دا سادر دا برده رسول الله دا دی خزن را واغش. خوچه دا راغشتین و سه حالتو محتاجن پا داس حال که چه رسول الله محتاجو الیها غیتا که دیش اغوی سر بل سادر نو کورتا لارو دا سادر زان دا پارا دا لنگ پسی دا زان تاو که. فخرجا الینا رسول الله روته مونږ ته و انها او دغه برده دغه سادر چې دی ازاروه دا د هغه لنګ و، د هغې نه لنګ والی و. روت چې روته په دې قوم کې یو سړی دی. فقال رجل نو اووی یو سړی چې حضرت دا ماله راکه چې زه یې واغوندم، دا کوم سادر چې تا ته په تحفه کې راوړلی شوی دی دا ماله را. فقال رجل اوی یو سړی من القوم د قوم نه یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، اکسونیها دا واغونده و ماتا، اکسونی کسا یکسو، نو اکسونیها دا واغونده ماتا، ماتې اغوندې که نه؟ نو قال فقال رسول الله سلام ورته وی نعم او بالکل تالی در کوم. خیر پیغمبر سلام په مجلس کې کیناست که مجلس کله ختم شو کور ته لاړ، دا سادر یې لرې که کت په کتې که راغونډې که او دې سړي یې راولېږه چې ها دا واله. فجلس النبی صلی الله علیه وسلم، نو کې ناست پیغمبر علیه السلام فل مجلس په مجلس کې ثم رجع بیا رسول الله واپس لاړ کور ته فتواها اغا صادر رون وین غست او ثم ارسل بها او بیا رو لیگه دغا برده و دا صادر الیه دی سړی ته لا نور صحابه و تا پا غصه شو چې یا خدای دی دسه دسه که دا رسول الله ضرورتو ناغا بل صادرم نشته چې ځان لی لنگ کرده وی او تا هم دغا سه سوالگری خلی نیولی دا چه داغا ندی سوالو که فقال له القوم نو اوی دی سړی ته قوم دی خلکو چې ما احسن تا تاخو نکړو ما احسن تا تاخو نکړو سألتها دا سوالو که دا دغی صادر ایاهو دا رسول الله نا نو تا تا رسول الله معلوم نده اخو چا تا ننوی نو سوال لتیو که دا قبل صادر نشتا اوس با دا قدی ابی تال در کئی لقد عرفتا یقینا تا خو پی جندل ده چه انهو دا رسول الله لا یرد سائلا اغا نواپس کئی سوال کون که رسول الله خالی ریده سوک نواپس کئی اغل اغا شی ور کئی فقال الرجل دی سریوی چه زمان ضرورت دی زمان دا مطلبو چه دا مبارک صادر دی دا رسول الله دا مبارک بدن سر لگیده لی دی چه کل از مرشما نو دا مرگ نپس بی بیز زن تا کپن کم نو خوده دی پا خیر که چه کپن که خودسی تو رو که کنه منډه په خپل صادر واله او رسول الله علیه ورکه چې حضرت دا یو څو ورځې واغونده او بیا به مبارک شي نو ته د هغه نه صادر سنګالې ښه فقال الرجل نو دې سړي ووی والله په قسم په الله ما سألته ما سوال نه دی کړی د رسول الله نه د دې صادر الا لتکونا مګر د دې دپاره چې شي دا برده کفنی کفن زما یوم اموت ما غرس چې زمرم چې کل زم مرشما چې بیا زما کفن شي دا صادر بیا د کفن که کفن نکو دا راوی نه دی سهل ابن سعد وی بیا چې دی مرشو نو مولیده چې هغه صادر دله چې دی نو د خلکو کفن کړو قال سهل وی فکانت او دغه برده او دغه صادر کفنهو د ده کفنه باب النجار دا باب دی د نجار نجار معنی کوي ترکان دا د لرګو کاروبار چې کوي دا کټونه مټونه او دا پخې دا جوړې دی ته نجار وای دا نجاری څنګه ده ترکانی څنګه ده دې په کاریګرو لګېدلې دی تاسو ته وایي که نه کاروبار کوئ خو هر کار وختي تاسو ووی خپل کاروبار ذریعه د رضا او د جنت وګرځوئ چې الله رانه رضا شي او جنت ته په دې داخل شم او بل چې کاروبار کوي نو چې هر څه کوي خو کاریګری له توجه ورکوي کاریګری له ځکه په کاریګری کې یو وطن آبادیږي بل خیر او برکت دی خلکو ته فایدې دی خلکو ته رسي او دې کې خیر برکت زیات دی نو باب النجار دا باب دی دا ترکان د ترکان په باره کې په حدیثو کې سره غلی دي دا حدیث مخی تیر شوی دی خواه اتا رجالون رال السری سهل ابن سعد سهل ابن سعد تا یسألونه اغوی تپوس کو دا سهلنا علی المنبر دا منبر دا مخیم تیر شوی و پا باب الجمعه که اغا دا جمعه مسئله نبیانه دی زنی دلوه سهل ابن سعد ترال الوی حضرت در رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر د کم لرګی نه جوړو در رسول الله منبر هغه د کم لرګی نه جوړو ناغه ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې جماعت کې بیان کوو نو ولاړ بو اول ته د کجور یو ستن و دې ستنې ته به ولاړو بیا یو ښځه و مدینه کې د هغې نامه و عایشه دا مخکې د بخاري په حاشه کې تیر شوي و عایشه نامې وه هغې رسول الله ته جواب راولېږه چې حضرت که ستا اجازه ی زما غلام دې ډېر قابل دی او زه به په هغه باندې تاله منبر جوړ کړم رسول الله جواب ورنکړه یو سوره د پس بیا پیغمبر علی السلام جواب ورولې چې غلام ته دی وایې شماره دغه جوړ کی منبر. نو بیا دا غلام ولګېد د مدینې نه بار یو ځنګل لې هغه ځنګل کې غزو د هغه غزنې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منبر جوړ کړ. هغه غلام هغه منبر بیا دی دغه ته راوړه د خپلې بالدارې له او بالداره بیا ولګېده دا منبر یې راوړه جومات ته او دا چې چېرته دی نو دلته یې کېښو. چې کله د جمعې ورځ شوه رسول الله په دې کېناست. چې کله کېناست او بیان یې شروع کړ هغه ستن چې رسول الله به ورته ډډه والی ولاړ به و هغه په چغو شو او داسې جړه یې شروع کړه چې د جومات د ټولو خلکو واورېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم زر د منبر نه راکوشو د دغه یې ځان ته داسې را ترغاړه ایستله دا ستن او دې ستنې داسې سلګې وهلې لکه ستاسو چې ماشوم کله قلاروې که نه نو دې دغه وهي سلګې. د دې وجې نه بیا د دې ستنې نامه شوه حنانه استوانې حنانه هغه ستن چې د رسول الله په فراق باندې هغې څه دې جړه وکړه. ښه نو رالل سړي سهل ابن سعد ته یسالونه هغوی تپوس کو سوال کو د حضرت سعد نه علی المنبر په باره د منبر کې چې دا منبر د رسول الله د سنه جوړو. فقالت څنګه دا څنګه دی ان المنبر پسې څه شی دی مدلیسته دلته لګودې شوی دی که نه دا فقالت نه دی ښه دا فقاله دی. فقال رسول الله وی فقال د سهل ابن سعد وی چې باسه رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ولېږه رسول الله الى فلانا پلانېتا امرات ان چې دا یوه ښځه ده قد سماها سهل نامه غشتې وه د هغې سهل. راوي وی چې رسول الله جواب ولېږه یوې ښځې ته او هغه ښځه د انصوار وه او چې حضرت سهل حدیث بیانو نو د هغې نامه هم واغشته خو بیا هغه نامه موږ نه یېره ده. مخکې په کتاب باب الجمعه کې ستاسو د بخاري حاشیه کې دا راغلی وو چې د دې نامه وه عایشه انصاریه عایشه نامه وه. څه جواب یې ورته ولیږ ان موري چې ته امر وکړه غلامه کې خپل غلام ته النجاره چې هغه لوار دی وګورئ د النجاره چا ترکان دی د رسول الله زمانه کې هم دا ترکانانو یعملو لی چې هغه جوړ کړي زما دپاره اعوادن لرګي اجلسو علیهن او زه په هغې کېنم اذا کلمت الناس چې کله زه خبره کوم د خلکو سره. چې دا جواب یې ولېږه هغه ښځه راپاڅېده فامرته دغې ښځې امر وکړه خپل غلام ته. هلته موږ ویلو چې د دې غلام نامه ده میمون غالبا 125 صفحه هغه ځای کې وه هغه کې دغه دی. فامرته نو دې امر وکړه هغه ته یعملها چې دې جوړ کړي دا دغه دا منبر او د سنه من طرفا الغابه طرفا دغه ته وایي غز او غابه ځنګل ته وایي من طرفا الغابه دا غزغزو د ځنګلو. ثم جاء بها بیا دې لوار دې ترکان راوړه دا منبر چې منبر یې راوړه دې خپلې بالدارې ته. نو فارسلت دې ښځې چې د عایشه نامې وه دې ولېږه ده الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته. فارسلت نو دې ولېږه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته بها دا منبر. فامر بها رسول الله امر وکړه په هغې چې هلکه دلته یې کې دی. فوضعت نو هغه کېښودلې شو او فجلس علیها او رسول الله په هغې کېناست او بیا بیان کو. سورة المطففين دا چې کم صورت شروع کوو د دې نامه ده متففین. متففین دا جمع ده، مفرد د دې راځي متفف. متفف هغه سړي ته وایي چې هغه په ناف او په طول کې کمی کوي، چې ناف کوي کمی، چې طول کوي کمی، په ناف کې او په طول کې کمی کوونکي ته څه وایي؟ متفف. دا د تدفیف نه جوړ دی. تدفیف معنی دی کمی کول. دلته چون کې دا بیان را روان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به حدیثو کې ووایئ چې کله مدینه منورې ته راغئ